Kapitola 3. Orientace a rozmístění. Vešli jsme do malé vstupní haly, kde nás přivítali dva muži a jedna žena, všichni oblečení vojenským stylem v těsně padnoucích khaki uniformách a vysokých botách, i když jsme brzy zjistili, že nejsou příslušníky žádné armády. Sami jsme dostali dočasně přidělené dlouhé róby a sandály, pak si zkontrolovali naše jména podle seznamu na listu papíru a spěšně nás vyvedli z terminálu k čekajícímu aerobusu. Byť jsme byli oblečení, panovala tam zatracená zima a topení v aerobusu sice fungovalo, ale sotva postačovalo. Rychle jsme odstartovali, začali jsme se vzdalovat od terminálu a při tomto manévru se nám naskytl první pohled na náš nový svět. Bylo to neobvyklé panoráma, po naší pravé ruce se ve slunečních paprscích třpitil oceán a po levé ruce se táhlo pobřeží, až na to, že to rozhodně nebyl opravdový břeh. Byl to spíš jakýsi hustě vyhlížející les, tvořený rudohnědými a oranžovými stromy, jejichž koruny byly plné obrovských, širokých listů nejrůznějších tvarů a velikostí. V mnoha místech byly stromy částečně nebo úplně obnaženy. Bylo zřejmé, že lidé bydlí uvnitř samotných kmenů, viděli jsme, jak se sluneční paprsky odrážejí od okenních tabulek. Vypadalo to jako nějaká surrealistická vize, tenhle rozlehlý les s kmeny napůl připomínajícími prastaré sukovité stromy obrovské velikosti a napůl se podobajícími komplexu moderních kancelářských budov. Často jsme zahlédli, že v místě, kde se některý z velkých kmenů rozvětvoval, byla jedna z jeho větví vodorovně odříznuta a její povrch pak upraven nebo překryt nějakým lesklým materiálem, takže vytvářel přistávací plošiny a vchody. Žena, která nás měla na starosti, spatřila naše překvapené oči a usmála se. Uchopila malý mikrofon vnitřního rozhlasového okruhu a proměnila se v improvizovanou průvodkyni. Vítejte na Kerberu. Jmenuji se Kerar a moji dva společníci jsou Monasch a Silka. Nacházíte se ve správním obvodu jménem Madel. Užíváme tu rozdělení na správní obvody, protože díky povaze našeho životního prostředí je výstavba něčeho takového, jako je hustě osídlené velké město, prakticky nemožná. Díky efektivním tranzitním metodám se nám však naštěstí podařilo propojit dostatečně velké oblasti, které se z ekonomického hlediska dají považovat za města, a těm říkáme obvody. Jak sami vidíte, není na Kerberu vůbec žádná pevninská plocha. Biologové tvrdí, že i lidé kdysi žili na stromech. Tady nám nezbylo nic jiného, než vrátit se ke svým kořenům. Neustále jsem se díval z okna na tu krajinu pokrytou přízračnými stromy. Celá scenérie mi z jakéhosi důvodu připomínala jistý kus nábytku, který jsem kdysi měl, s nohou uprostřed a s několika plochými deskami tvaru jetelových listů, obklopujícími centrální stvol jako malé poličky. Tohle bylo samozřejmě mnohem větší a neuspořádanější a zdaleka ne všechny poličky byly ploché či prázdné, stejně to ale vypadalo podobně. Vidíte stromy mnoha různých typů, pokračovala Kerar. Na Kerberu existuje přes 5000 biologických druhů těchto velkých stromů, přičemž jen v Madellu najdete přibližně 80 různých odrůd. Jak vidíte, mnoha typů lze ve velké míře využívat jako obydlí, protože značná část jejich cirkulačního systému se nachází na vnější straně kmene, takže mohou být stromy vydlabány, aniž by zahynuly. V některých z nich jsou přirozené dutiny, i když vnější kůra dosahuje většinou tloušťky až 8 metrů. Unesou obrovskou váhu, protože pod hladinou vody se jejich kmeny ještě mnohem víc rozšiřují a protože po milionech let své evoluce se také podpírají navzájem. Odborní botanikové jsou tady obzvlášť ceněnou profesí, protože jejich povinností je říkat nám, kolik větví můžeme odříznout a udělat na nich stavební parcely a přistávací plochy, které větve můžeme odříznout a také které architektonické projekty stromových obydlí jsou prakticky použitelné a které ne. Za chyby se tady někdy draze platí. Smrt jediného klíčově důležitého stromu by snadno mohla narušit podpůrnou strukturu tuctu, možná i stovek dalších a vést k řetězové reakci, která by znamenala smrt celé naší komunity. Bylo mi jasné, co nám tím vším chce naznačit, se stromy není radno si zahrávat. Přemýšlel jsem o tom, kolik z prvních pionýrů si s nimi zahrávalo a jaké škody přitom asi způsobili. Zadíval jsem se směrem k oceánu a spatřil množství různých plavidel. Některá z nich byla poměrně velká, v jiných případech šlo očividně o výletní čluny a bylo tam i několik jachet. Když jsem se otočil zpět k té fantastické džungli, naskytl se mi pohled na obrovskou, impozantní stavbu, tyčící se před námi, zářivě lesklou moderní mnohopatrovou budovu, sedící na jedné z odříznutých ploch, kterým, jak jsem se dozvěděl později, se na Kerberu říkalo Mesa. Ta budova před námi je administrativní středisko našeho obvodu, informovala nás průvodkyně. A tam máme také namířeno. Byli jsme uvedeni do budovy a kolem houfu přihlížejících zvědavců zavedeni do místnosti v 10. patře. Tam na nás čekalo teplé jídlo, podávané formou švédského stolu. Upřímně řečeno jsem většinu jídel nepoznával, ale po té dlouhé době, strávené na vězeňské stravě, to všechno chutnalo prostě báječně. Když jsme se najedli a všichni jsme ještě posedávali kolem a vychutnávali pocit nacpaného žaludku, objevil se jakýsi výkonně vyhlížející mužík a všem nám vzal míry. Během hodiny byl zpátky s několika balíky, v nichž jsme objevili spodní prádlo, jako svetr, silnou košili, pracovní kalhoty, tlusté ponožky a polobotky. Balíky rovněž obsahovaly opasky a celou škálu kosmetických a toaletních potřeb. Po dvojicích jsme byli odvedeni chodbou k plně vybavené umývárně, kde byly dokonce i sprchy, kterých jsme všichni s velkou radostí použili, nakonec jsme se oblékli do svých čistých nových šatů. Navzdory problému s pohlavím jsem s tak prostým oblečením neměl prakticky žádné potíže, byl jsem však vděčný za to, že moje vlasy byly po vězeňském způsobu ostříhány velice nakrátko. Když jsem se však nad tím zamyslel, uvědomil jsem si, že i Kerar měla krátké vlasy, i když profesionálně ostříhané a učesané. Když jsme se teď konečně zase cítili jako lidé, rozhodli se, že jsme připraveni pro úplnou instruktáž. Posadili jsme se na skládací židle a naše průvodkyně nám poskytla základní informace. Prvním světem, který byl ve Vardenově systému prozkoumán, byla Lilith, rozhovořila se. Lilith je překrásná planeta, která se podobá tropické zahradě. První průzkumné týmy vyrážely ze svého základního tábora a budovaly základny na ostatních třech Vardenových světech, zároveň zkoumaly i měsíce Momrathu, což je gigantický plynový obr dál od slunce. Nevěděli ovšem, že přitom s sebou z Lilith roznášejí jistý organismus, cizí životní formu, která nikde nemá obdobu. Stručně zrekapitulovala historii toho, jak na Lilith organismus konečně zaútočil, zlikvidoval všechny uměle vyrobené předměty a proměnil její obyvatele v primitivní divochy. Stroje tam nefungovaly a celá společnost byla postavena na netechnologických základech. Nemohl jsem si nevzpomenout na ubožáka svého dvojníka na Lilith. Jistě byl jsem dobrý, dokonce nejlepší. Narodil jsem se však, byl jsem vychován a celý svůj život jsem strávil ve společnosti s vyspělou technologií. Jak bych asi byl schopen plnit svou funkci v netechnologické společnosti? Dokázal bych to vůbec? Přemýšlel jsem o tom a cítil jsem ještě větší úlevu, že to není můj problém. Zmíněný organismus, pokračovala Kerar, byl roznesen na ostatní planety, kde se úspěšně uchytil a mutoval. Existují mnohé teorie, vysvětlující tento jev, nejlogičtější je ta, která tvrdí, že reaguje na relativní sluneční energii a možná i na množství samotného slunečního větru, nikdo to ale neví jistě. Jak vidíte, tady organismus stroje nezničil. Na Lilith, tedy na svém rodném světě, přinutil lidi, aby se přizpůsobili planetě, učinil z nich součást Lilithina ekosystému. Tady musel být on tím, kdo se přizpůsobí a také to udělal. Už teď je ve vašich orgánech, usazuje se v nich, dělá si pohodlí, zabydluje se v každé molekule vašich těl. Všichni jsme se při tomto nepříjemném pomyšlení, které se nám až do tohoto okamžiku podařilo zasout v mysli někam hodně hluboko, znepokojeně zavrtili. Bylo to zvláštní, nepřipadal jsem si nijak odlišně. Necítil jsem žádnou malátnost, žádné příznaky něčeho neobvyklého. První vědci, kteří tu byli, se domnívali, že je organismus obdařen jakousi kolektivní inteligencí, vysvětlovala Kerar. Brzy totiž bylo zřejmé, že doslova každý z těch maličkých útvarů, menších než virus, je jakýmsi způsobem v kontaktu se všemi ostatními. Dnes víme, že měli pravdu jen částečně. Je to jeden organismus, každý z nich je jako součást buňky obrovského těla, ale nemyslí. Schémata jeho chování jsou dobře známá a naprosto konzistentní. Když víte, jak funguje, nemůže vás nikdy překvapit. Na Lilith vedla tato vzájemně provázaná komunikace k tomu, že někteří lidé získali obrovskou mentální sílu, protože organismus tam existuje doslova v každé molekule pevné hmoty. Někteří z tamnějších obyvatel dokážou prostě silou vůle vyhloubit například díru do skály nebo vyvolat mutace ve stromech, v ovoci či dokonce v lidech. Funguje to, protože někteří lidé mají tak silnou mysl, že jsou schopni prostřednictvím Vardenových organismů ve svém vlastním těle vnutit svou vůli jiným organismům v lidech a věcech kolem sebe. Tady se projevuje jiný efekt. Opět se ozvalo mumlání a já jsem si znovu vzpomněl na svého ubohého dvojníka. Zdálo se, že Lilith je magickým světem a na takovém světě můžou fungovat jen kouzla. Na Kerberu, pokračovala naše průvodkyně, se organismus také nachází v každé molekule pevné hmoty. Nalezli jsme ho ve vzorcích, které potápěči odebrali ze stromů celý kilometr pod mořskou hladinou i v samotných tvorech, obývajících moře a vzduch. Stejně jako na Lilith se mu nelíbí nic, co v sobě Vardenův organismus nemá, takže to napadá právě tak, jako už napadl vás. Zdá se však, že mnohem z nás si dokáže poradit s organickými molekulami, zejména s molekulami živých tvorů, protože se na vás dokáže prakticky bez problémů adaptovat. Položte tady ale na zem něco, co bylo vyrobeno řekněme v Konfederaci a pokusí se to napadnout taky, i když nezvlášť úspěšně. Taková věc prostě přestane fungovat a obvykle se rozpadne na kusy. Organismu je naštěstí úplně jedno, o kterou z těch Vardenových mutací jde, alespoň tady na Kerberu, takže můžeme dovážet suroviny, výrobky i potraviny ze svých sesterských světů a s výjimkou Lilith na ně můžeme zase vyvážet své zboží. Původní lilithský kmen se prostě nesmíří s ničím, co narušuje primitivní povahu planety. Musím vám říct, že tato invaze do vašeho těla má i svoje kladné stránky. Především vás Vardenův organismus udržuje dokonale fit, protože je na vás závislý a vy mu poskytujete to, co potřebuje k životu. Vyžene z vašeho těla všechny choroby, takže tu nikdo nikdy není nemocný. Pročistí vám cévy a zařídí regeneraci poškozených buněk, takže vám nehrozí nebezpečí rakoviny, infarktu, mozkové mrtvice ani ničeho jiného. Dokonce i látky, jako jsou drogy nebo alkohol, budou z větší části pročištěny, než na vás jakkoliv zapůsobí, s jedinou výjimkou pevných látek z Vardenova systému, které jsou ovšem velice vzácné a jejich užívání je pod kontrolou. Nejhorší, co si můžete přivodit, je, že trochu stloustnete nebo nebudete v nejlepší formě. A organismus také samozřejmě nemůže zastavit proces stárnutí, i když i ve stáří vás udržuje v mnohem lepším stavu a mnohem déle než za normálních okolností. Tohle je zajímavá výhoda, řekl jsem si v duchu. Byl ovšem konec s opíjením, kouřením marihuany a požíváním jakýchkoliv rekreačních drog. Tohle byl čistý svět. Kerard na nás pohlédla a lehce se pousmála, na chvíli se odmlčela, než na nás vypustila svou druhou bombu, o které doopravdy něco věděla pouze ona sama. Máte ovšem štěstí, že jste byli deportováni právě na Kerberos. Sem se posílají jen ti nejlepší. Nemáme tu žádné vrahy, žádné zločince s násilnou minulostí. Tohle není planeta, kde by bujelo násilí, a to z velice dobrého důvodu. Pouze tady na Kerberu máme totiž možnost žít věčně. A už to bylo tady, spolu s další zajímavou informací. Žádní násilní zločinci. Byl bych rád věděl, proč. Když se zbytek naší skupiny vzpamatoval z šoku, pokračovala v úvodní přednášce. Řekla jsem vám už, že na Lilith se lidem podařilo kontaktovat Vardenovy organismy a dávat jim příkazy, ovládat a měnit je. Tady tomu tak není. Všechny zdejší Vardenovy organismy jsou však v neustálém kontaktu s ostatními, přičemž rozhodujícím faktorem je vzdálenost. Čím blíž se nacházíte k někomu nebo něčemu jinému, tím užší je kontakt Vardenova organismu s organismem tohoto druhého subjektu. Dokud jste vzhůru, kontroluje vaše vědomá mysl organismy ve svém vlastním těle, takže nedochází k žádným problémům ani efektům. Jste-li ale unavení, ospalí, spíte-li nebo jste-li v polobezvědomém či úplně bezvědomém stavu, vaše Vardenovy organismy se okamžitě spojí s jinými, které jsou v jejich blízkosti. Na chvíli se odmlčela a pečlivě volila slova. Dám vám jeden příklad. Musíte si ovšem uvědomit, že i když víme, co se děje, nikdy se nám nepodařilo přesně zjistit, proč se to děje. Řekněme, že se tady vedle vás uložím k spánku a že vy usnete také. Na rozdíl od Lilith mají zdejší Vardenovy organismy sklon komunikovat především s jinými organismy, které jsou v podobné pozici jako oni sami, což znamená, že organismy ve vašem těle nekomunikují, nepropojují se, nebo co to vlastně dělají, s organismy ve skalách, stromech a podobných objektech stejným způsobem, jakým dokážou komunikovat se svými protějšky v jiných lidech. Zbaveni kontroly vědomé mysli by se Vardenové ve vašem těle spojili s Vardeny v mém těle. Toto spojení by bylo nejsilnější v oněch krátkých periodách spánku, kdy se nám nic nezdá. Pokud by se dvě takové periody, moje a vaše, časově shodovaly, propojily by se Vardenovy organismy ve vašem i v mém mozku a z důvodů, kterým nerozumíme, by si začaly vyměňovat informace. Vzpomeňte si v této souvislosti, jak jsem vám říkala, že ty potvůrky jsou v každé molekule a že dokonce dokážou různé vaše tělesné orgány čistit, měnit a napravovat, aby si vás ve zdraví uchovali. Jedním z vedlejších produktů samotné jejich podstaty je to, že stejnou metodou mění molekuly ve vaši mozkové kůře na moji frekvenci a moje zase na vaši, přičemž potřebným způsobem dokonce upravují schéma postupu mozkových impulzů. Celé to trvá jen několik minut. Protože paměť je chemicky ukládána a elektricky vyvolávána, znamená to kompletní výměnu informací uvnitř mozku. Probudíte se tudíž s mými vzpomínkami a s mou osobností, zatímco já se probudím s vašimi vzpomínkami a s vaší osobností. V praxi to znamená, že jsme si vyměnili těla. Proč si v tom případě nevymění úplně všechny informace? Zajímal se skeptickým tónem vousatý mladík, který seděl po mé levici. Musí přece docházet k hormonální nerovnováze, k odchylkám v respiračním rytmu a v krevním tlaku, musí to znamenat tolik nesprávných příkazů, uspůsobených nesprávnému tělu, že to v novém těle vyvolá spoustu problémů a vážných poruch. To souhlasí, přikývla. Správná otázka. Odpověď zní jednoduše tak, že v samotných počátcích k některým z těchto problémů skutečně docházelo, teď ale už ne. Vardenův organismus je neuvěřitelně přizpůsobivý, vyměňuje si informace s jinými částmi sama sebe a dokonce i s jinými organismy mimo svoji tělesnou schránku. Poučil se. Pokud ovšem chcete vědět, proč to dělá, tak to zkrátka nevíme. Nejsme si dokonce ani jistí, že to dělá úmyslně. Výměna osobnosti je možná pouhým vedlejším produktem této unikátní životní formy. Třeba jde o nějaké nezbytné přizpůsobení, aby přežil v atmosféře Kerbera. Nevíme to a nejsem si jistá, jestli se to někdy dozvíme. Každopádně k tomu ale dochází, docházelo k tomu v minulosti a téměř určitě k tomu bude docházet i nadále. Vy jste si s někým někdy vyměnila tělo? Ozval se další skeptik. Už mnohokrát, usmála se. Na rozdíl od vás jsem se tady narodila. Tahle výměna těl nastupuje v období puberty, dalo by se říct, že je to určitý průvodní znak dospívání. Pubertální mládež tady prochází mnoha výměnami, zejména proto, že je v tomto věku emocionálněji založena, takže se nedokáže tolik ovládat. Kromě toho, kdo z dospívající mládeže by dokázal odolat experimentování. Chlapci by rádi věděli, jaké to je být dívkou a naopak, motivace tohoto typu. Často přemýšlím o tom, jaké by to bylo, kdybych byla od narození odsouzena k tomu, mít jen jedno pohlaví a tělo. Já jsem se například narodila jako muž v 16 letech, poté, co jsem vystřídala 3 mužská a 2 ženská těla, jsem ale došla k závěru, že z jakéhosi důvodu si pohodlněji připadám jako žena. Našla jsem si ženu, která se naopak cítila pohodlněji jako muž, vyspali jsme se spolu a bylo to vyřízeno. Nepředstavujte si ovšem, že tady všichni měníme těla stejně často jako oblečení. Tak tomu není. Jistě, někteří z nás to střídají často a čas od času se vyskytují manželství, v nichž si partneři vyměňují těla neustále, to jsou však jen vzácné výjimky. Hned na začátku jejího vysvětlování mě něco napadlo a chtěl jsem se na to zeptat dřív, než to zase zapomenu. Říkala jste, že k výměně osobnosti během spánku je třeba několika minut, ozval jsem se. Co se stane, když vás uprostřed toho procesu někdo probudí? Jakmile výměna jednou začne, nelze ji za normálních okolností nijak zastavit, zůstanete v bezvědomí, jako byste byli v komatu, i kdyby budova kolem vás hořela, odpověděla Kerar. Dochází ovšem k případům, byť velice vzácným, kdy se to stane. Je dobře, že se o tom zmiňujete, protože k ním dochází výhradně mezi lidmi z vnějších světů, jako jste vy. Chtěla bych ovšem zdůraznit, že pravděpodobnost je i ve vašem případě 1 ku milionu. Přenos je tak říkajíc jednorázový, což znamená, že všechny molekuly vašeho mozku začnou svoje přeskupování zároveň. Pokud vás někdo vytrhne ze spánku na začátku celého procesu, uchovají se vám v hlavě matné vzpomínky na ten druhý život, které obvykle po nějaké době sami zmizí. Pokud k tomu dojde v pozdním stadiu přenosu, bude následovat krátké období psychologických problémů, jakési schizofrenie, to však také přejde a převládnou dominantní informace. Pokud však zmíněný proces bude prakticky přesně v polovině, ocitnete se oba v obou tělech zároveň. Ve velkém mozku je spousta volného místa a nové informace se pomalu přesunou do jeho nepoužívaných částí, čímž vytvoří buď totálně rozpolcenou osobnost, dvě mysli, střídající se v jednom těle, nebo dojde k vytvoření nové osobnosti, která bude kombinací obou předchozích. Musíte také chápat, že tomu tak bude s oběma těly. S tím bych si ale hlavu nelámala, v celé historii Kerberu nebylo zaznamenáno ani 20 takových případů. Museli byste to udělat prakticky úmyslně a o to nikdo nestojí, přikývl jsem. Vypadalo to, že vyhlídky jsou poměrně příznivé. Kerar se vrátila k základním tezím své instruktáže, když jí žena, sedící na konci řady, položila další otázku. Co se stane, zajímala se, když dojde k výměně u někoho, kdo pracuje v nějakém kriticky důležitém kvalifikovaném oboru. Chci říct, což když váš doktor má teď mozek vašeho vrátného. Jak to zjistíte? To býval problém v začátcích, dozvěděli jsme se. V netechnologickém věku nebo v netechnologickém prostředí, jaké existuje třeba na Lilith, by to pravděpodobně byl problém neřešitelný. Naštěstí se zjistilo, že drobná elektrická schémata v mozku, jejichž funkcí je zajišťovat naše konkrétní vzpomínky, jsou u každého jedince naprosto unikátní. Nový mozek se přizpůsobí novým schématům. Máme jisté citlivé přístroje, které tento naprosto zřetelný elektrický podpis dokážou přečíst a které tady najdete, kamkoliv se podíváte. Ještě předtím, než odtud dnes odejdete, si pořídíme záznam každého z vás a ten se stane podkladem pro váš osobní soubor v hlavním planetárním počítači. První přístroje pro čtení záznamů byly poměrně velké, dnes je to však už jednoduchá pomůcka, které lze rychle a snadno použít a která nachází využití všude. Vůbec tu například neexistují peníze. Placeni budete podle práce a vykonávané funkce přímo na svoje počítačové konto. Kdykoliv si budete chtít něco koupit, bude přečten váš záznam a porovnán s vaším průkazem totožnosti. Jak vidíte, je doslova nemožné, aby se někdo vydával za někoho jiného, protože neohlásit výměnu těla do 8 hodin od její realizace se považuje za zločin. Na okamžik se odmlčela a pak dodala, na společnost založenou lidmi, kterým konfederace říká zločinci, existuje na Kerberu civilizace, v níž je pravděpodobně nejnižší zločinnost v celé historii lidstva. Viděl jsem, že některým z ostatních není tato představa příliš pochuti a do jisté míry nebyla pochuti ani mně. V nejdoslovnějším smyslu toho slova to byla nejspíš ta nejtotalitnější společnost, jakou kdy člověk vybudoval. Nešlo o to, že by tady byl zločin nemožný, celá zdejší společnost byla závislá na počítačích a cokoliv, co je závislé na počítačích, lze zmanipulovat. V celém systému však bylo jen velice málo slabin a nejvyšší, tedy hrdelní trest za spáchané zločiny tady byl ještě děsivější než jinde, vzalo-li se v úvahu, že jsme ve společnosti, kde existuje potenciální možnost stěhovat se z jednoho těla do druhého a zůstávat mladý, pokud totiž byl k dispozici dostatek těl a pokud vám to vláda dovolila. Bylo by mě zajímalo, jestli tu vůbec jsou nějací staří lidé. A pokud nejsou, odkud se asi berou všechna ta nová, čerstvá těla? Po dalším jídle nás všechny jednoho po druhém zavolali k pohovoru a absolvovali jsme několik základních rozmísťovacích testů, z nichž některé mi byly dobře známé. Můj pohovor proběhl poměrně hladce, protože jejich záznamy o Quinn z Hangové nebyly o nic kompletnější než ty, které jsem dostal já sám, a protože jsem v případě potřeby dokázal uplatnit tvůrčí přístup, aniž bych se musel bát, že se prozradím. Testy osobnosti, písemné i počítačové, však byly nesrovnatelně obtížnější. Strávil jsem kdysi v teoretických kurzech i praktických cvičeních mnoho měsíců tím, že jsem se učil, jak se s něčím takovým vyrovnat, jak dát o sobě samotným examinátorům obrázek, který by mi vyhovoval. Bylo k tomu nutno znát všechno možné od teorie testování přes přesné informace o používaných strojových psychologických sondách až po sebehypnózu a komplexní ovládání vlastních tělesných funkcí a byl jsem si poměrně jistý, že se vším, s čím na mne vyrukovali, se mi podařilo řádně a správně si poradit. O něco později pořídili naše holografické fotografie, sejmuli nám otisky prstů, obrazec oční rohovky a všechny další identifikační charakteristiky a byli jsme rovněž připojeni k jakémusi velkému stroji. Jehož aktivní část vypadala jako bezpečnostní přilba zkušebního pilota. Tohle tedy byl snímač mozkových záznamů. Ještě o chvíli později jsme byli znovu pozváni dovnitř, na hlavu nám posadili malou čelenku se třemi prstovitými sondami a na počítačové obrazovce provedli kontrolu. Velkého přístroje se evidentně užívalo pouze k pořízení záznamu, zatímco to malé zařízení bylo běžným kontrolním mechanismem pro jeho ověření. V žádném případě jsme nic necítili a neměli jsme tudíž sebemenší vodítko k tomu, jak to všechno funguje, což bylo něco, co jsem se upřímně toužil dozvědět. Pokud nebyl člověk schopen tenhle systém oklamat nebo vyřadit z provozu, mohl jakýkoliv úřad přesně sledovat celý jeho život, kde se nacházel, v čí společnosti byl, co nakupoval, doslova všechno. Večer nám přinesli kavalce. Určitě jsme tu měli několik dnů zůstat, počkat si na to, až se na nás Vardenův organismus aklimatizuje, zatímco oni rozhodovali o tom, co s námi bude dál. Dostali jsme také informační příručku, popisující základní organizační principy planety. Byla to nezáživná, avšak přesto fascinující četba, obsahující mnoho podrobných údajů o sociální a ekonomické struktuře. Politicky byla planeta rozdělena na několik set obvodů, z nichž každý měl vlastní centrální správu. Některé obvody byly poměrně malé, jiné naopak obrovské a o jejich rozdělení zřejmě ze všeho nejvíc rozhodovala ekonomická specializace. Hlavní administrátor každého obvodu byl volen předsedy jeho syndikátních rad. Syndikáty byly zároveň hospodářskými jednotkami, skládajícími se z korporací podobného typu, vesměs to byly akciové společnosti v soukromém vlastnictví. To znamenalo, že celý ekonomický systém je postaven na základech podnikového syndikalismu. Jeho fungování je v zásadě velice jednoduché, všechny podniky podobného zaměření, řekněme například všechny ocelářské podniky, se spojí a vytvoří syndikát, v jehož čele stojí vládní specialista na ocelářský průmysl. Pak se vyspecifikují potřeby státu a soukromých sektorů a každému ocelářskému podniku je podle jeho velikosti a produktivity přidělen určitý podíl celkového koláče, takže všichni mají zaručenou práci a zisk, přičemž o výši ziskové marže rovněž rozhoduje syndikát spolu s vládním expertem, říkejme mu třeba ministr ocelářství. Jediným konkurenčním faktorem je skutečnost, že korporace, která v rámci syndikátu výrazně zvýší svoji produktivitu, jinak řečeno počíná si lépe, sníží náklady a tím zvýší svoje zisky, dostane v následujícím čtvrtletí větší podíl objednávek. Rozšiřte tento princip na každý surovinový a základní zpracovatelský obor a vyjde vám z toho direktivní ekonomika, dokonale ovládaná a řízená státem, která však přesto odměňuje inovace a je stimulována ziskem. Nezávislí podnikatelé mohou v tomto případě existovat jedině na maloobchodní úrovni, i ti však musí fungovat pod státní kontrolou, protože při fixně stanovených ziskových maržích je třeba fixně stanovit i všechny maloobchodní ceny. Pak může stát s použitím tak jednoduchých nástrojů, jako je rozpásmování obvodů a udělování obchodních licencí, rozhodovat o rozmístění maloobchodních provozoven tam, kde jsou lidé a potřeby. Protože peníze nepřecházejí z ruky do ruky a protože stát i ty nejjednodušší nákupy vyřizuje elektronicky, nemohou existovat žádné tajné bankovní účty, žádné skrýše hotových peněz, dokonce ani příliš velké utajené zbožové obchody, protože syndikáty všechno zboží alokují a sledují jeho pohyb. Moc hezké uspořádání. Nebylo divu, že měli tak malou zločinnost, i kdyby se odhlédlo od faktoru nejvyššího trestu. Z individuálního hlediska byl každý jedinec svobodně zaměstnanou osobou. Protože však nejvyšší kontrolu zajišťovala státní správa, museli jste si dávat pozor, abyste něčím nepopudili syndikát, jinak se vám mohlo stát, že jste přišli o zaměstnání a být z jiných než ze zdravotních důvodů nezaměstnaný déle než 3 měsíce se v této společnosti považovalo za zločin, který se trestal nucenými pracemi. Potřebné základní suroviny pocházely většinou z dolů a zpracovatelských závodů na několika měsících momratu a důlní syndikát měl neustále velký zájem o nové zaměstnance. Ať jste chtěli udělat cokoliv, potřebovali jste k tomu svůj osobní průkaz totožnosti, kartu, která obsahovala váš kompletní tělesný popis včetně vaší fotografie, byla však bez jména a bez osobních podrobností. To všechno bylo na programovatelném malém mikročipu v samotné kartě, který se mohl automaticky vyměnit v případě, že se ve vašem těle ocitl někdo jiný. Pokud jste výměnu těla neoznámili, byl to zločin, který se trestal tím, že vás uzavřeli do nějakého nežádoucího těla a na doživotí vás odeslali vykonávat užitečnou práci v záři krásného momratu. Druhý den jsem se našich hostitelů zeptal, jak je možné někoho uzavřít do jednoho těla a bylo mi řečeno, že někteří lidé jsou pomocí čirého soustředění a síly vůle schopni vaše Vardenovy potvůrky v zásadě odříznout od dostatečného kontaktu, potřebného k výměně. Tito lidé, kterým se říkalo soudci, dávali své služby k dispozici státní správě, sami nikoho nesoudili, pouze vykonávali rozsudek. Pokud se nejlepší soudci spojili dohromady, mohli provést i nucený přenos. A tady byla samozřejmě odpověď. Starších a nežádoucích těl bylo vždy k dispozici dost a mohli jste své věrné příznivce odměnit tím, že jste jim dali nové mladé tělo a toho, kdo se něčím prohřešil, jste deportovali na momrat, kde se udřel k smrti. Hlavní průmyslové obory vesměs spadaly do kategorie lehkého zpracovatelského průmyslu. Byla tu výroba a vývoj počítačů, výroba zbraní, nástrojů, všemožných dřevěných produktů, proteinové mořské potravy a hnojiv. Některé z uvedených produktů se dokonce exportovaly mimo Vardenův systém, což bylo něco, co jsem do té doby nepovažoval za možné. Byla totiž dokonce možná sterilizace věcí určitého druhu, většinou anorganických sloučenin, takže zůstaly pohromadě a fungovaly. To mě přivedlo na jednu zcela jistou stopu. Například ten velice lidsky vyhlížející robot, který pronikl do počítačů Ministerstva obrany. Nebylo snad možné, že někde tady mezi primitivnějším strojním zařízením existuje alespoň jeden objekt, který vyrábí tyhle dokonalé roboty podle dokumentace, kterou mu dodali mimozemšťané. A pokud ano, není tu také nějaký geniální programátor, schopný produkovat roboty tak realisticky vypadající, že dokážou oklamat i blízké přátele a příbuzné, jako tomu bylo v případě toho mimozemského robota. Měl jsem pocit, že jsem na správné stopě. Říkali, že tady nejsou žádní násilní zločinci. Jen lidé, kteří se provinili technologickými zločiny. Ti nejlepší. 4. dne pobytu jsme už všichni začínali být otrávení a netrpěliví. Všechno, čemu jsme se mohli v krátkém časovém období naučit, už nám bylo vysvětleno, takže bylo jisté, že tu momentálně jsme drženi z důvodů, které nám naši hostitelé dosud nezdělili. Pro mne začínalo být toto čekání nebezpečné, protože několik vězňů už navázalo neformální sexuální vztahy a i mně se dostalo několika opakovaných nabídek. Tlak narůstal, když jsem se pro pár mužů stal výzvou. Po žádné takové zkušenosti jsem netoužil, rozhodně ne v tomhle těle, za dané situace to však znamenalo, že mezi mnou a ostatními začínala narůstat sociální bariéra. Toužil jsem, aby to čekání skončilo a abychom byli co nejdřív vypuštěni ven do světa. Netrpělivě jsem také čekal na svoje klasifikační zařazení, což bylo něco, co nám vzhledem k té spoustě testů, které jsme absolvovali, nepochybně mohli dát už dávno. Testy způsobilosti jsem se snažil výrazně orientovat na počítače a matematiku, protože to nejen nejlépe odpovídalo profilu osoby, kterou jsem měl teoreticky být, ale také proto, že to byl pravděpodobně obor s nejvyšším potenciálem služebního postupu a přístupu k informacím. Kromě toho jsem uvedl velké odborné znalosti mnoha počítačů staršího typu, kterých se tady užívalo. K večeru čtvrtého dne mi náhle došlo, na co přesně čekají. Bylo evidentní, že je-li potřebná jistá míra kontroly, nebudou nás, kerberské pany a panice, chtít pustit ven dřív, dokud se na vlastní kůži neseznámíme s vardenovskou realitou. Těsná blízkost, říkali, všechny ty kavalce, umístěné těsně u sebe. A klimatizace měla podle jejich slov trvat 3 nebo 4 dny, takže byl právě přibližně ten správný čas. To znamenalo, že čekají na den, kdy se ráno buď všichni nebo téměř všichni probudíme v jiných tělech. To mne vedlo k určitému mentálnímu dilematu. Pokud jsme si museli vyměnit těla, aby nás nechali jít, byl bych raději odešel jako muž, jenže vzhledem k osobnímu problému, o němž jsem se zmiňoval, jsem spal v koutě poblíž ostatních žen, přitom ale víceméně odděleně. Přemýšlel jsem o tom, kolik dnů to asi bude trvat. A jsem dost obratný a odhodlaný, abych se do něčeho takového pustil. Konečně jsem dospěl k závěru, že to budu muset zkusit, abych se neocitl v pasti na nesprávné straně plotu. Pečlivě jsem si tedy vybral svého partnera s přihlédnutím k věku, vzhledu, tělesnému stavu a podobným faktorům. Můj kandidát, Hulul Bruska, byl naštěstí plachý a dobrácky vypadající chlapík, který mi až doposud působil ze všech nejmenší problémy. Zločin, kterým se provinil, byl ještě více vzdálen lidem než Kvinin. Podařilo se mu elektronicky proniknout do planetárních rozpočtů a převádět z nich drobné částky na účty na hraničních planetách, to všechno z jisté malé opravárenské dílny na jednom z civilizovaných světů. Byl na to, co dokázal, velice hrdý a vůbec se o tom nerozpakoval mluvit. Příčinou jeho pádu byla ironií osudu skutečnost, že byl až příliš úspěšný. Na účtech v několika hraničních bankách se objevovalo příliš mnoho peněz, částky toho druhu, které samotnou svou výší přilákají pozornost bezpečnostní policie. Očividně se dopustil chyby, když nevyužil víc než o něch 4 bank a nerozdělil získané peníze na nižší částky. Když se aktiva nějaké banky bez jakéhokoliv zjevného důvodu za necelé 2 roky 4násobně zvýší, je jasné, že se někdo začne zajímat o to, jak je to možné, jenže Bruskovou silnou stránkou byly počítače a nejemné finesy, jak z kořistí bezpečně upláchnout. Zvláštní bylo, že vlastně neměl žádné plány, co si s těmi penězi počne. Svěřil se mi, že to všechno dělal převážně z nudy. Po 9 letech oprav a rekonstrukcí finančních počítačů to prostě vymyslel jako intelektuální cvičení, víceméně jen tak pro legraci. A když pak svůj plán uvedl do praxe proto, aby si vyzkoušel, jestli bude fungovat, a zjistil, že funguje, jeho opakování se stalo téměř neodolatelným lákadlem, skoro jako by se chtěl přesvědčit, jak dlouho mu to bude procházet. Nikomu jsem tím vlastně neškodil, vysvětloval a tak trochu mě uspokojovalo, že se mi podařilo oklamat celou konfederaci a že na ně dělám dlouhý nos. Tak nějak je to zličťovalo. Bruska se mi líbil a navíc ho natolik těšilo mluvit o sobě samotném, že jsme se ten večer nedostali k ničemu jinému, než že jsme se drželi za ruce. Jako muž byl tak stydlivý, že jsem doufal, že stane-li se ženou, otevře mu to třeba dveře ke zcela novému společenskému životu. Spali jsme velice blízko sebe, můj kavalec byl u zdi a jeho byl přiražený k mému, což z mého hlediska minimalizovalo jakákoliv rizika. Usínal jsem té noci s nadějí, že navzdory všemu budu mít štěstí a že to bude brzy. Přenos dat přerušen. Konec zprávy přímým vysíláním, protože subjekt opustil původní tělo, spojení s organickou vysílačkou ukončeno. Následující hlášení odečtem prostřednictvím hypnotického příkazu uloženého hluboko do podvědomí pomocí přístrojů dodaných domorodými agenty v našich službách a na jejich pokyn. Spouštím další sekvenci odečtu, subjekt si odečtu ani hypnotického příkazu není vědom.